نجوا و تاجیز ترا ناکار جرگی ناکار مسلحاتونا او ناکار مشوری من الشیطانی دا پوزورسی دا شیطان سری یا من الشیطانی دا تابیداری و تاعت شیطان دے لیکن یهودیان و منافقان جسن مشوری کولی نو دا شیطان دوی تا وسوسی کولی او دی دی شیطان تابیداری کولی سر پار دا کئی لیهدن اللذینا دی رپارا چه غمجر کی او خفا کی دوی پا دی قلو مشورو سرا اللذینا آمنو ها کسان لرا چه اغی ایمان لوڑے دی گره تا اصطماوی کنا چه مومنان با پلا رسل دی بزر در یوزای سرون با یوزای کو خبری با اکولی اغی چه بیدا سی کدل تو مومن سر با فکر چه دا حرامی دامن زمون که لابس خبر دی ولیسا بدوار رحم شیعا لیکن اللہ تعالی وحندی دا کسان تم کسان چه دا یوبل سرا مشوری کئی بدوار رحم نقصان رسون کی دی مسلمانان تا شیعا ضربر یعنی پخپل و مشورو سر دی مسلمان تا نقصان نیشی رسولی دا دا دی زان لیو الا بیزن اللہ مگر پی اجازت دا اللہ پا حکم دا اللہ چه اللہ صلی اللہ خوزان لمسل دا خدا دا چه دی بلکل گریاد ساتے پخپل و مشورو مسلمان تا نقصان نیشی رسولی وعلى الله اور خاص پر اللہ فل يتوکل المؤمنون بروسه دی کی مؤمنان دا زم قانون د مسلمانانو د پاره بیانېږي منافقانو باندې رد دغه دم به قانون د مسلمانو دا زم قانون د مسلمان د پاره بیانېږي چې کله مجلس د راشي نه کتاب سما تفصیل سره خبر وکړه یا ایه الذین امنوا ایغه کسانو چې ایمان وروړې دي اضافي دلکم کله چوي د شتاب ساته فصحو فل مجالس تاسو وسعت اور فراخی راولے فی المجالس بدی مجلسنو کے مجلسنا لکولاو گئے دید پارا چه نور کسانم دی کسیم نزدی نزدی کینے چه دا نور کسان تاس تر مرگری شی ایک تاس سمید ای بطول پا دائرہ چه دا سناس کی تفصیل میں در دو گئے ففصحو نتاسو زی فراخ گئے یفصح اللہ لکم تاسو زی فراخ گئے زی پریک دے یو بلتا فسکی یعنی زی نہ پریک یفصح اللہ لکم اللہ پا فراخرا ولی تاسدا اللہ پا فراخرا ولی تاسد پارا پا آخرت کی دلتم دا پیغمبر حکم منو تا اللہ حکم منو نو ددی ثواب با اللہ تعالی پا آخرت کی دلتی دا یفصحو جرے دا پا مانا دا ثواب سر دا دوین زینے دا ذکر خو مشاکلتا مخی فصحو ذکر شوئے لکن نا آغسی ذکر شوئے تاسو با مانا دا ذکر ہے فصحو تاسو زین فراخ کہے یفصح اللہ لکم ثواب بدر کئی تاوستا اللہ تعالیٰ دا دی پا آخرت کی دا یفصحو فمانا دا یسیب اسر دیخا چا اللہ تعالیٰ بدا دی بدلی تاوستا در کی پا آخرت کی تاوستا لکھرے پاس حکم امان دی و ایزا قیلو کلچ اوئی لیشی تاوستا ان شدو پاس ہے علیکہ تپاسا تپاسا تپاسا شای نزول میں تاوستا ویلی دی چا بدرین صاحب اکرام را غیلی دی نو فن شدو نو تاوستا پاس ہے خفا د شیطان مور ہے تو گورا زیلت مجلس میں پاس علم تاکہ مجلس کی ناسی ہو تن تو علیکہ تو پاس دی مجد لزیور کا یا دی عالم لزیور کا یا ملمان لزیور کا نو آغستی کی اغشن لو پڑ سی تو گورا ہی جماعتی در لانشی اوچخ دی شیطان اور سر مرگرشی شیطان مخ کے منڈا ہوئی ہوئی رارا سر آتا او دیور پسی منڈا ہوئی علیکہ خوصہ ماں خبریں در تو اکلا تاستو اس میں دا امیر چی ریکا ناغتا دا حق حاصل لے چاہتو ہی تپاسا چاہتو ہی تکینا اول قواری او سر اقبل احساس پکار دے چی دا سے مجلس ہوئی او آگی کے باہر نا کسان رازی نو دیگی دا کے انداز کی کینی چی دا کون کسان دی مجلس کی کیناس کینی چی او کچر تا زید تنگ ہوئی نو دی آدوی دا اقبل پکار دادی چی کم کسان دا مجلس نا پاسی او نور و لسور کی زیور کی لیکن کا امیر دا مطالبہ اکلان و دیاد آغا مطالبہ رضول مشتخا دا مسئلہ یاد ساتھ یرفع اللہ الذین اس کم کسان ساچ نبی علیہ السلام اتاس و پاس ہے دلتا نور کسان کین اس تو منافقان و خوال تقبلی شوشی تو کی پر اکلی اگر خود اللہ ہواور کو جو گورتی داسی کلی اور تاتے فکوکتل اور تا داسی اور تا داسی تازی کلی آغا سی کلی دا خلق کول دی پسی بیا لگی ای جنا اللہ تعالیٰ سوئی یرفع اللہ الذین آمنو اور تکی اللہ تعالیٰ حق کسان آمنو منکم جس آسنے ایمان نوڑے دے فتعد رسول اللہ کسے با دید پیغمبر خبر من اللہ اور دید مجلس نا دا نبی علیہ السلام پا حکم پاسیدل یا دا نبی علیہ السلام پا حکم دی فراخی مجلس کے راوستا نو ددی وجن اللہ تعالیٰ دا دی مرتبی کسی کنو گو رہے دا اللہ طرف نا حکم دارا ہے منافقان سے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی دا دی مرتبی کسی کنو علم علیہ مرتبی ورکر نو غرض دا دی چې دې شي په ور مرتبه ملایويږي دا به موږ ځان ته صرف پنکو موږ اصل دا مسله دی چې بس یو شی ځان ته صرف کوو یو شان او پتاګې نه بل بل جوړ کوو نو کتی په کای نه جی ما سره ذاتی اچي وکم وخت ذاتی اثر سب ندي شي چې کار ذاتی اته ضرورت دی خو دې مانی نه رو یار اورا کته ورته عارفه مو مسله او کې فق شیطان چې کوم رباب دی ته غږی ساده نه وي شیطان خبر او رجل خرج نه ځکه چې اجر دی ورته تو خدای د خدای د رسول حکم سلام وي شیطان اجر په کې دغه دی کنه قبل به اجر دی تا قبل به ته دی نو شیطان خبر دی مانی لکه شیطان خو غرګی الله او د الله د رسول خبر اومن نو خامخا دی و سر خوشی دا سر خوا جیو ګور شیطان والذین حقتان قوت العلم شاغیت علم ورکړي شی دې سره دی ایمان نه چې مؤمنان دی اور به الله تعالی علم ورکړي دي درجه دا غي د پاره ډیر زیات درجه دي په عام مؤمنانو باندې هغه ته خو الله تعالی ډیر زیات درجات ورکړي دا علم څه چل کې هغه څه فضیلتونه خو تاسو خپل اوري دي یعنی کوم کسان دي چې الله علم ورکړي دي په تاسو مقامات کې دا علم د مقتضا مطابق هغه څه عمل کوي دا غي درجات خو معلومه خبره ده څه معلومه خبره ده حدیث کې راځي یو عالم دې موږ نارسته کیناسته د خلکو سم مسائل دی هغه حل کړي او هغه طرف ته بل بزر دې شپه او ورځ عبادت کې مصروف دي اور روزي نيسي او ذاتي او ذاتي الله تعالی وي دغه فضیلت دې ته څه درجه دی ذاتي درجه ده لکه نبی عليه السلام وي زما چې څنګه بتا سولې درجه ده په یوه نام متي باندې علم په علم دې وایي چې تعالی الله تعالی ور کړی خدای علم مطلب داري چې داغه مطابق په عملو کول غواړي کنه ته علم خو نه دي چې پایري عملونو کو غزان دي کړ والله الله تعالی بما فعلوا تعملون چې تاسو یې کوه خبير خبردار دي اوس بل دریم قانون بیانی دي خدای رپار دي اصلاح منافقین دي تاسو نه دا خبره کړې و چې منافقان با نبی رسول الله سره کېنا اصل خدای دا مقصد نو چې مونږ څه فائدہ حاصل شي او مقصد دا و چې پیغمبر ته تکلیف ورسي تور کا دسر د ډیر ټیم ځای ډیر ټیم ځای دي بعضی کسان یې غي صرف وقت ځای کوي خلکو وقت ځای کول نه پکار دي او دیما مثلا دا آزاد چی دا صحابه کرام دو دینا برکات اور علوم اور دا سیزونا کم حاصل کی نو زیاد وقت و دیدن تصرف کو نو دید اصلاح دا پارا اللہ تعالی سو حکم رو لیگو یا ایوہ اللذین آمنو اے کسانو کی ایمان مو روڑے دے ازان آجے تو مرسولہ کرے چی تاسو جرگہ کوئے مشورہ کوئے دی چاہ سرا دا پیغمبر علیہ السلام سرا خصوصی خبر بھی او تاسو کوئے نو فقط دینے تاسو وړاندې دیلي کې بین یدې نجوا کو مخکې د مشورې تاسو نه صدقه خیرات خیرات مخکې وکړه صدقه وکړه مالی مدد وکړه اصحاب صفه دي دغه دیناس دي نور غربا او مساکین دي نا غربا او مساکین باندې تصدق وکړه او بیا راشه نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم سره کینه دا خبره شو نو منافقان واچو دي منافقان چې دغه دی ونی دي چې هغه صدقات کوي هغه د بخیل زامن دي سلی پښنی دي دي د بخل ناغی خو خو تخصیدن میدانی پر خودو خو صحابه کرام سره فکر شد که حکم خود آرانه که نبی علیه السلام سره کهینه نسو خیرات پر کهینه منظر شدی منظر خوششتا دینا ذالک خیر لکم دا غرد استاسو دا پارا و اطهرو او دیر پاک اون کی دا پارا دیون استاسو او دیون دا فقراو کارمش استاسو نم پاک شدی فا ایلم تجدو سیبا از داکم کسانو کتا خطن لراغی سره فکر شد وہی کتاسو نمو میں داسی عمال کیا غور کہے پلاری دا اللہ کی نفع ان اللہ بے شک اللہ غفورن وخن کے رحیم مہربان کے راز ہے پیغمبر سر دا غزیکین ہے ورس رف پلی مشوری تو ہے اللہ تعالیٰ سازو کسن ہوئی تاکہ مقصد داو کیا غم منافقان اس غدول او غیو اس غنی دل خا غیو ہو دا جب پیسہ لگی ہم لے جی پیسہ لگی اپر ہی گئی اشبت تم آیا یری گئے تاسو دینا انتو قدیمو چولان دیو لی گئے بین ایدین جو آسوم داغا مشوری اخفلینا صدقاتین خیراتونا دین تاسو یری گئے تا سر دا فکر دے چرا من سر اخو پیسی نشتا یا غریبانان دی یا بچیان دی یا فلان دی فائز لم تفعلو کلا چی تاسو کنو کاغا کار چی ما حکم کرے تاسو تفاقی سر دو وجد عاجز ہے استاسونا جاتے کے بور سر ہوئے دو وجد عاجز ہے استاسونا وطاب اللہ علیکم آسانتیا روسا اللہ تعالیٰ پتاسو باندی اس در باندی آسانتیا روسا بس خبر اخلاص نشوا تا سمیں دا حکم درد دیو گھنٹا ٹین کیوں بس دیا ختم شیئے ہوئی جب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو دینار روڑلو اوغی صدقہ کو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر خبری اکڑی زکا غیوی کہ دا یو آیت دا سری چی صرف ما پہ عمل کرنے دیو بلچاتا دا عمل موقع نرمیلو شیخ دا آیتو دیوان شریف حضرت علی سے عمل کرو اور نور تو موقع عمل نہ ہو میرا اسی سے کہ چزر دا حکم دیا پورتے شوئے واتی اللہ یعنی اقیم الصلاۃ منزنا کوئے چکم فرض دی وعاتو الزکاة و زکاة نور کوئے واتی اللہ آتا صابداری کوئے دا اللہ و رسوله دا رسول دا اللہ واللہ اللہ تعالی خبیر خبردار دے بما تعملون فاق عمالو چتا سوئے کوئے اللهم غفران الله يا علم او شان الله عالم بما فاغت ذنو في السماوات و اسمانون كي دي و ما في الارض و في جبال ما يكون من نجوى يوم شرى ثلاثه بدرو كسانو الا هو رابعهم مگر الله تعالى سلورم دا غي معنا دا راچته اعتبار علم سرو ولا خمسه انوي او جرغر تین رو كسانو الا هو سادسهم مگر الله تعالى شپغم دا غي ولا ان من ذلك نكم دي ولا اكثر من سوا الا هو معهم مگر دا اللہ تعالی دوی سره وی اینما کانو شرد شوی دا دی جرگی والا کسان ثم ينبئهم بیا با خبر کی دی لرا اللہ تعالی بما پا حقا مالو عملی کی دی کول یوم القیامہ دا قیامت پر ان اللہ بیشک اللہ بکل شئین عدیم پا ہر یو شیبان دی عالم دی علم ترائن گورتو الالذین حق کسانو تانو جمن عکڑی شوی دی عن النجو ادنا کار جرگونا ثم يعودون بأراجر جديد ما حق جرگوتا نهو عنه شديد آغين من قرشوه دي ويتناجونا جرگي كوي بالإثم ده گنا والعدوان ده ظلم وما شهد رسولي وذنا فرمانه ده پیغمبر وإذا جاؤوكا وقل شراشدوی تاسكا حيوكا سلام أشريفتا بانده دما پا حق طريقه سرا لن يحييك به الله چه سلام نده خودلي الله تعالى پا آغي طريقه سرا تاتا ويقولون واي دي في انفسهم بظن خلق لولا يعظمنا الله ولعذابنا لكي منتا الله تعالى بما ذهب خبرون قولوا جمن روايو حسبهم جهنم كافي دي دوی دپار دوزخ يسلونا ها دي بداخلی کی دي دوزخ تا فبئس المصير ناکار زید واپس کے دو دے یا ایو الذین آمنوا یا کسانو چیمان مروڑ دے ذات ناجے تم کلچ مشورہ کوئے تاسم فنیس کے فلا تتناجون تاسو مشوره مکوئے بلیس میں لگنا والعدوان و ظلم و معصیت رسول و دنا فرمانے دا پیغمبر لکا سنگچ منافقان و یہودیان کئی و تناجو بالبر و تقوی تاسو جرگی کوئے دنیکو عمال و دارنگی دا تقوی و تقو اللہ و یرگید اللہ تعالی نا اللذی حقا اللہ الیہ تو خیرون کی تاسو باغت جمع کونش ہے انما النجوہ بشکا ناکارا مشوری من الشیطانی دا پوسوسی دا شیطان دی لیہدن اللذین آدید پاراج خفا کی دا شیطان ہا کسان کی ایمان روڑے دے ولیسا اوند دا مشورہ یادا شیطان دے دوار دے ہم رضا رضا سن کے دی مسلمانہ دا شیعان ضربر اللہ بیزن اللہ مگر پیرا دید اللہ تعالی وعلاللہ اور خاص پا اللہ فن یتوکل بروسدی کی المؤمن المؤمنان یا ایو اللذین آمنو ایا کسانوں کی ایمان مروڑے دے دیم قانون دا پار دے اصلاح دا منافقانو دے اذا قيل لكم قل چوه لشي تاسا تفسحو پر آخرا ولی تاسا في المجلسي يعني زائد سکای پریده یو بلتا پا غزائی نوناسو تفسحو زائد پریده یو بلتا في المجالسي پا غزائی نوناسو فسحو نتاسو زائد فراحة قوائی افسح اللہ سواب بدر کی تاسا اللہ تعالی في الاخرہ پا آخرت کی و اذا قيل لكم چوه لشي انفضو تاسا پاسا ہے جیزن پاسا ہے فانفضو نتاسا پاسا ہے یرفع اللہ الذین اور تکی اللہ تعالی کسان جمو منان دینکم سا سنا پتا عدد پیغمبر او پودنی دل سراد مجلس ناجکن نبی علیہ السلام غیت دا خبر کرو والذین آکسانو تل علم چلی دور کرے شید علم سرد ایمان درجات دی دپار خدیر درجی دی فضیلت کی واللہ واللہ تعالی بما فہغا مالو تاملون کتا سے کوئے حبیر خبردار دی آئیوہ الذین آمنو اے آغا کسانو چی ایمان مروڑی دی ایسان آجے تم الرسول آکر چی جرگا کوئے تاسو دے پیغمبر سرا فقدمون مخی لے گئے بین ایدے نجواکم مخی نمشورین صدقہ خیرات خیرات بس لے گئے فقراؤ دارنگی دا سادی سنسو دنور و ضرورت کی طریق رسی دی ذالک خیر لکم دا طریقہ قرآن استاز پارا و آد رحار اور دیر پاکو ان کی دا دزون استاز و دزون و فقراؤ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا كَتَاسُنَمُ مَّا فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ كَيْ مَهْرَبَانَ دِ اَشْفَقُكُمْ آيَا بُخْل كَوَي تَاسُ يَعْنِي يَرِي گَي تَاسُ رِ دِ خَبَرِنَا أَن تُقَدِّمُوا چُڑان دِ لِ گَي بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ لِمَشْوَرِينَ مَخْفِي صَدَقَاتٍ خَيْرَاتٌ نَّدِ نَ يَرِي گَي فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَرِشِدَا كَار تَاسُ نُ کو دوجِ دَ عَجِز تَاسُ نَا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَسَانْتِيَارُ وَسَ اللَّهُ بَتَاسُ بس حکم الله تعالی ختم کو تو اقیم الصلاۃ تاسو پابند سره مستو او واسو زکات او زکات نور کوي او اطیع الله او اطاعت کوي دا الله او رسول الله والله الله تعالی خبير بما تعملون خبر دفاع اعمال چې تاسو یې کوي قرآن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فلهم عذاب مهین د دینه مخ کې دوزایا زجر منافقانو ته وشو چې کوم احکام د الله تبارک وتعالى د طرف نه دي هغه احکامو کې چون جراتا سمکوي او غلطي افواګانی تاسو مقروي مسلمانانو په میس کې اختلافات اور دشمنی تاسو مو پیدا کوي د دې بیان مخصوص پدې آیتونو کې بیا هم منافقان او زجر دي اصل مسله داوا چې دې منافقانو او يهوديانو مسلمانانو ته تکلیفونه رسول نو پدې آیتونو کې الله تعالی دې ته تنبیه ورکړي کی تاسو بداسی کسانو سرا بالکل موالات اور محبت اور تعلق مساتے کہ کم خلق کافران دی دے اسلام خلاف دوی حربی جوڑی بداسی کسانو سرا تاسو بالکل تعلق او دزلمینا او محبت مساتے دی بیان پدی آیتنو کی تیجی منافقانو با دا سکار کو چې دوی دی یهودیانو سرا سخت تعلق او دی یهودیانو دا پارا دوی دیر زیاد خیر خواو دی با دا مسلمانانو پت رازونا اغب دی یهودیانو تا بیانول ندا آیتون رالل چی دی منافقانو تو گو رہ دا مضبضب خلق تے دانا تاسو سر دی او دی حقی سر هم ندی او دی مقصد صرف اور صرف اسلام کمزور کول دی دی سرا ناس سولارا تعلق مساتا ہے یو سوتنا منافقانو چا غیب داکار کو یو داغینا عبداللہ بن نبتلو او عبداللہ بن عبی بن سلول خو معلومو دیو رضی اللہ صلی اللہ علیہ سره کې ناستلو او بیا به د پیغمبر علیہ السلام دا خبری یهودیانو توڑ لی یو زلی راتلون و مخی نبی علیہ السلام صحابو تووی چی اس پا داسی او کس راشی چی اگر دیر زیاد سخت زلیه دے زلی دیر زیاد سخت دے تا شیطانی سترگو باندی با دے لی دل کئی او رنگ داسی دے او قد داسی دے چی رنگی گندمگون دے دا قدنا مندرے دے گیرہ سپکا دا گیرہ گیرہ ندا کل نبی علیہ السلام دا صفات دا بیان کل دی کہ دغ عبداللہ بن نبتل راغلو دا ټول صفات پاک کی موجود ہو پیغمبر علیہ السلام ورطاوی چلکر آتا سما تا کنزلو لکھو ہے د یک دم قسم خوړلو چې زه قسم کوم په دې خبره کستا باره کې مونږ څه خبره کړي وي او بیا خپل ملګري هم راوستل د نبی علیه الصلاۃ والسلام خدمت ته هغه هم قسمونه په دې خبره باندې وکړه چې مونږ ستا په باره کې څه خبره نه ده کړې آیتونه رالل چې د دوی دا قسمونه غلط دي دوی دا خبرې یقینا کړي دي اور تا ته دا تکلیف رسول دی نو مسئلہ دا بیان شوا چې د کفارو سره دا به د زړه دوستی به دوی سره نشي کولی، د زړه تعلق به دوی سره نشي کولی. تاسو ته معلومه ده چې د مسلمان تمامه سرمایه هغه آخرت او د الله تبارک و تعالی سره محبت دی. د مسلمان فنګ هغه د الله تبارک و تعالی سره محبت مینه ده او دارنګي آخرت دی. مجھے کلا دی یو انسان دا اللہ تبارک و تعالی سر امینے بھی نو دا کافران خوب دا اللہ تعالی دشمنان دی، نو سوک بیا دا دوست دا دشمن سر امینے نکئی، نو لہذا مسلمانان با دی کافران سر دا ظلنا امینے نکئی. پاتی شواد و کفار سر خسن سلوک، کافران سر ہمدردی کول، دا کافران خیرخواہی لٹول، یا کافرانو باندے احسانات کول، خوش اخلاقی دا کافرانو سر کول، اغی سرا تجارتی لین دین ساتل، اقتصادی جسم را معاملات کی دا شریعت نہیں بنا کری. دا ټول جائز دی، صحابہ کرام کڑی دی، نبی علیہ السلام کڑی دی چې دوی دا کافرانو سرا سنگا حسن سلوک اور ہمدردی کولا او سمرا بے احسانات پا کافرانو باندے کول، اور دارن یا غی سرے سمرا پا خو اخلاقو سر برتاؤ بکو. نو دا سیزنو گرے یادو ساتے دا پا انسانی ہم دردائی دی، دا جائز دی، لیکن تاس سماوی دزلنا محبت کول دی او کافر سر دا بالکل جائز ندی. او وجہ میں در تداوی چھ مسلمانان پا اللہ بانے مئین دی، نو دا اللہ دو دشمنانو سر ددی مین کلہم جوڑے دے نشی. ددی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کئی، او بیا اللہ تبارک و تعالیٰ داوئی چھ زما جماعت دا بخام خا غلب موئی پا دشمنانو باندی، دا وعدی دا اللہ تعالیٰ تر سر شیوی، سنگا اللہ تعالیٰ مسلمانانو تا دا غخیتی ورکلی او مخیتی دشمنان والا رسوا کلو. یا پا آخر کی دا آغا مخلصان و مومنان اور دا صحابہ حال بیانی گی چا غید اسلام اور دا اللہ و دا اللہ دا رسول پلار کی قسم را دویتا مخالفت چا کڑے دے، حتی کاغدی رشتہ کی دیر نیز دیو دا غی پروائے ندا ساتلے، دا اللہ و دا اللہ دا رسول پروائے بے ساتلے. واقعات راضی چکم مسلمانانو پدا سے موقع باندی دخفل پلار لحاظ ندے ساتلے، درور ندے ساتلے، دتبر ندے ساتلے، دنور و خلوان ندے ساتلے، دا کم حضرات تی دا غی بیان بیا پا آخر دی صورت تی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الالذین اینگوری تحق کسانتا، یعنی منافقانتا، تولو چلی مینہ کئی قومن ددا سے قوم سرا، مراد چلی یہودیان دی. عذب اللہ علیہم، چی غضب کڑے دے اللہ تعالیٰ پا دوی باندی، دا مغضوبن علیہم دی، دوی باندی دا اللہ تعالیٰ غضب اور قہر کڑے شئے دے. نو دا منافقان دا غی سر محبت ساتی، ما هم نوی دا منافقان منکم ستاسونا پپٹا باندی، اگر چھ پا ظاہرہ باندے دا خبر کئی چھ مون مسلمانان یو، لیکن فضل کی تاؤ سر ندی، ولا منہم او ندی دا منافقان دی یہودیانو سر مرگری پا ظاہرہ باندے، پا ظاہرہ خودی دلتا پوجا پاٹتی مسلمانانو سر کتبر کی گی. دیتا مزبزب ہوئی، ند یو طرف تا دی او نبل طرف تا دی، کم دے چھ زان لخیر مومی آ طرف تا منڈا ہوئی. وَيَحْلِفُونَ او قَسَمُونَ قَيْدِي عَلَى الْكَذِبِ فَدَرُوغَ بَانْدِي فَدَعْوِي دِ اسلام و پَشَهَادَتْ دَ رِسَالَتْ دَ نَبِي علیہ السلام فَدِي دَعْوِي دِ اسلام دِي قَسَمُونَ قَيْدِي چُوَ اللَّهُ مُنْ مُسْلْمَانَانِي اور دارن کے دِي قَسَمُونَ قَيْدِي فَسَبَانْدِي فَحَغَ شَهَادَتْ دَ رِسَالَتْ دَ نَبِي علیہ السلام کہ بالکل دادا اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرف رسول دے. اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. سورہ منافقین کے براشی چھ دی کل راشی نا دی اول دعوی چھ من شہادت دی خبری کو چھ نبی علیہ السلام دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرف نا رسول لے، او دی دعوی دی اسلام کی نا اللہ ہوئی دی دوالو کی دی دروغ دی. ويحلفون قسمنا كيدي على الكذب فدروغ باندي فدعوه دي اسلام و فشهادت در رسالت در نبي عليه السلام وهم يعلمون اور حال داده چه دي تفت را دي چه دي ناکاروالي دي دروغو چه دي دروغ سمرا ناکار دي او دي سمرا بعد سر دي داده تا معلوم دي خب يام لگياري دي ستي دروغوي اعد الله لهم تیار کرده دي الله تعالى دي دپارا عذابا شديدا سخ عذاب اسفل السافلين دا سه مقام چې ټول جهنم داغین پناه واړي منافق په خدای دې ته بوزي انهم پتا کی تربی سا اما کانوا یعملون عملهم هاذا بد هغه شی چې دوی عمل کو هغه عمل دې سوچ یارانی يهودانو سره کولی چې هغه عمل دار دار نه کار عمل الله تعالی او اس عبد الله بن نبطلی عبد الله بن ابی بن سلول منافقان چې نبی صلی الله علیه وسلم ته په دروغ قسمونه کول اتخذوا ايمانهم مثلی دی دی حق قسمونا قبل چی پا دروغو کم کری دی جنتان ڈالونا دائی زان دا پارا ڈالونا مثلی دی چی پا دی سر ادوی زان بچ کئی دی مسلمانانونا او قبل مالونا ام بچ کئی دا قسمونا چی دی بار بار کئی نو مقصد دا دی چی منگم دا مسلمانانو دا تورینا بچ شو اور زمان دا مالونا محسوس پاتی شی پا دی غرض بانے خودی ظالمانو ظاہری دعوت اسلام کرو چی منگ دا دی سنوئی فصدوا عن سبيل الله دیمنشو او نور خلق منا کول دلاره دا الله تعالی نا فل به هم jihad نکو او نور مسلمانان به هم jihad نہ منا کول فل به هم پیسی دا الله پرار کنه لګولی او نور مسلمانان به هم د پیسو د خرچ نہ منا کول فصدوا دیمنا کول خلق لرا عن سبيل الله دلاره دا الله یعنی د jihad نہ jihad نہ منا کول نه مالونا نه جانونا لګول فلهم عذاب مهین دوی دا پارا عذاب رسوا کونکے دے قیامت پر ازبانی کا مومن لا عذاب ورسینو آخو دے پاکی دو گناہنونا او منافقانو دا پارا دا عذاب دا غید رسوائے دا پارا دیکھا لن تغنی عنهم بالکل با دفن کی دا دوینا دا قیامت پر ازباندی اموالهم زیادوالے دا مالون دو دوی ولا اولادهم نزیادوالے دا اولاد دو دوی من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نشے انظر بر حس شے اللہ تعالیٰ وی ددئی دا مارونا کو دنیا کے سیوا دی یا ددئی اولاد سیوا دے نو دا دوارا نپکاری گی اور دا قیامت پر از حق عذاب دا اللہ تعالیٰ دا سیزن دی منشی لرکولے کا عذاب میں اصڑے بچے دلغواری نو آغی ایمان رو رل لی اور دا غید تقاضا مطابق جن تی رول دی نو انا بدے دا عذاب نبچتی گی اولائی کا دا منافقان اصحاب النار دو زخیان دی ہم کیا خالدون دی باپ دی کی ہمیشوی دا پکلوی گورے اوس اللہ وی دنیا کیم دی قسمونا کئی کنا نا آخرت کی بوم دی خدای پوڑان دی قسم کئی چو اللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم پو خدای کم ان شرک کری دی ملائکو من کسی غلط لکل کری دی من کسی بطول مر منزن کری دی روجی منسلی دی او منگا خو موحدین یو منگا داسیو ندی بالتم دا اللہ پوڑان دی پا دروغ قسمونا کئی کوئی کی دیشی لکه دنیا کې مونږ په دې درو جن قسم باندې اخلاصي دونه دلته بم ځان وځو الله تعالی بول خلی بن کی انور اندامونه به بیا شهادت په دی کوي یوم یبعثهم الله باغرز باندې چې پورته به کی دی لره الله تعالی جميعا ټول دا ټول به الله تعالی پورته کی د قبرونو ژوندۍ به کی فیحلفون ان ذا کسان با قسم کوي دا الله بولانې دا منافقان لګیا دي دې قسم کوي او سبوي والله ربنا ما كنا مشركين قسم په الله باندې چې رب زمون دي مونږه شرک نه وکړي دې ملائکو مونږ په څه غلط رپورټ لیکل دي الته بوم دی دا دروغ وي کما يحلفون لكم لك سنگ په دروغه قسمونه کوي تاسو ته په دنیا کې تاسو په وړاندې دې په دنیا کې په دروغه قسمونه کوي نو آخرت کې بوم دا چلی ويحسبون او دې په خیال کوي انهم جدا منافقان على شيء فسسيس فائدمن باندې دي یعنی دا قسمونه چې مونږ کوو دا سسیس فائدہ مند دی دوی به دا خیال کوي چې دې کې مونږ ته فائدہ دی نشته الا خبردار و اوره انهم بتای سر دا منافقان هم الکاذبون عند الله دې دروځین دي پنځ دا الله تعالی دا الله پنځ باندې دا سخت دروځین دي دنیا کې مور اخرت کې استحوذ علیهم غلبه کړی دا په دې باندې الشیطان شیطان شیطان په خپل قبضه کې غوښ کړی فانساهم نیرکڑے دے دوینا ذکر اللہ یاد دا اللہ شیطان خلق عزت کی غصتی دی او دا الله تعالی ذکر دین بالکل هیر کړی دی بس په نور سيزونو باندې ورړولې دي اولائک دا منافقان حزب الشیطان دا ډله شیطان دا د شیطان مرګری دي الا خبردار اوره ان حزب الشیطان ډله شیطان هم الخاسرون ذی زیانکار او تباحال دي تباحال او زیانکار دا خصوص دي ډله شیطان دا چې شیطان هر یو ډله یې تباه ده ان الذين فتاكي صرحا كسان يحادون الله ورسوله ومخالفت سيد الله ورسول الله نا دا الله د ديننا د رسول د دين او د طريقينا مخالفت کوي او دي سر دشمني کوي اولائک دا کسان فل ازلين دا په قدر خلق دي ازل ذليل دا وي داخله ذليلان دي يعني داخله پنيز دا الله تعالی به قدر دي د دې هیڅ قدر نشته چې کوم یو انسان د الله او د رسول الله سره دښمنی کوي او د هغه د احکامونو مخالفت کوي نو الله وايي کدی تاجونه ولې پسرنی خدا کسان زما په نسبانه به قدر دي او دا کسان دا به ذلیلان دي كتب الله فیصله کړی دا الله تعالی الله فیصله کړی دا مؤمنانو ته زیر اوري لا اغلبن انا چې خامخا ضرور کېږم بزو ورسلی او پیغمبران زما په دښمنانو باندې زو زما ډله با خامخا په دښمنانو باندې زور اوري دنیا کې هم تاسو ته معلومه ده چې الله تعالی مسلمانانو صحابه او ټولو ته غلبه ورکول کنه ورکول دا خو ځان لدی چې مونږ اوس کمزورتیا راغلی ده او یاد دلایل میدان چې په دلایل میدان کې سبا مسلمانان چې دي کنه دا غالب دي په کافرانو باندې او یا مراد ته د آخرت غلبه ده چې الته به سبا کافران ټولو ته جهنم ته دیږي ان الله بیشک الله قوی قوتناک طاقت والا عزیز اور دارنګ زور اور دې په